أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن تبعه بإحسان يوم الدين أما بعد. Dün zekat ahkamından bahsetmiştik. Bugün de dedik ki fıtır ahkamından bahsedeceğiz. Çünkü fıtır ahkamı bayramın son iki gününe kadar, bayramın son iki günüyle alakalı ve son iki gününde ifa edilmesi, yerine getirilmesi gereken bir amel. Her Müslümana vacip fıtır sadakası. O yüzden bugün işleyeceğiz inşallah. Biliyorsunuz kitabı siyamla, kitabı itikafı bitirdik Mevani'den Allah'ın faziletiyle. Fıtır sadakası namazında vacip olan bir zekattır her Müslümana. Fıtır sadakası büyük küçük, erkek kadın, hür köle herkese vaciptir. Bukhari ve Müslüm İbn-i Ömer'den rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakası Ramazan ayında hurmadan bir sağ. Bir sağ şöyle iki avucu birleştirdiğinizde aldığınız bir ölçü miktarı, ama o zaman Araplar bu ölçü miktarı olarak kullanıyorlarmış, kilo gibi. Onun şu anki karşılığı 2 kilo 917 gram. 2 kilo 917 gram yani düz hesap 3 kilo. Bir sağ 3 kilo. Ve arpadan bir sağ. Bir sağ hurmadan, bir sağ da arpadan. Birer kilo, üçer kilo olarak 6 kilo toplamda olarak köle, erkek, kadın bütün Müslümanlara farz kılmıştır. Bu farzdır, vaciptir. Her Müslüman fıtır sadakasını vermek zorundadır. Arefe günü veya bayram sabahı. Hikmetli fıtır sadakası hicretin ikinci senesi Şaban ayında meşru kılınmış olup oruçlu kimseyi yapacağı umulan kötülüklerden, boş sözlerden korur. Böylece fakir ve muhtaçlar gözetilmiş olur. Amacı budur, fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesidir. Ebu Davud İbn-i Mace ve Darikut'un İbn-i Abbas'tan rivayet ettikleri hadiste İbn-i Abbas şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını oruçluyu boş söz ve hareketlerden korumak ve fakirleri doyurmak için farz kılmıştır. Her kim onu bayram namazından önce eda ederse makbul bir zekat olur. Şayet namazdan sonra eda ederse sadakalardan bir sadaka olmuş olur. Yani bayram namazına kadar geciktirirseniz, bayram namazından sonra verirseniz o ancak sadakadır, fıtır değildir. Fıtır sadakası ya arefe günü ya da bayram namazı sabah vermemiz lazım. Kime vaciptir? Fıtır sadakası bir gün bir gecelik kendisinin ve çoluk çocuğunun yiyeceğinden fazla bir sağ miktar arpa ve buğday sahibi olan hür ve Müslümana vacip olur. Yani evinizde yiyeceğiniz, yarınlık yemeğiniz varsa size fıtır sadakası farzdır. Evde yiyeceğiniz yemeğiniz varsa yarın için fıtır sadakası size farz olur. Fıtır sadakası kişiye kendisi, hanımı, çocukları bütün işlerini üzerine aldığı ve infak etmekle mükellef olduğu hizmetçileri ve kendisine nafakası gereken kimselerin fitresini vermek üzerine vaciptir. Yani çocuğunuz, hanımınız, yakınlarınız, bakmakla mükellef olduğunuz kim varsa, köleniz varsa hepsinin vücubiyeti, dolayısıyla yerine getirmediğinizde cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalmak sizin üzerinize olur. Yani hatta fıtır sadakası anne karnındaki cenine bile verilir. Ruh üflenmiş cenine fıtır sadakası verilir. Yani 4 aydır tamamlamış bir çocuğun bile fıtır sadakasını veriyorsunuz. Çünkü artık o ruh, o bir birey yani. O anne karnında o saatten sonra olsa cenaze namazı kılıyorsunuz. Bir Müslüman öyle diye. Çünkü artık ruh olmuş, şekillenmiş. İnsan olmuş ama Allah'ın kaderi ölmüş oluyor. Bu yüzden alimler demişler ki anne karnında var olan cininin dahi fıtır sadakasını baba verir demişler. Miktarı sadaka-i fıtırda vacip olan hadiste geçtiği üzere buğday, arpa, hurma, kuru üzüm, peyniri, pirinç, mısır gibi temel gıda maddesi ve sayılanlardan bir sağ vermektir. Bu sayılan 5 şey var. Buğday, arpa, kuru üzüm, keş peyniri, pirinç ve mısır. Hadiste bunlar geçiyor, bu 6 şey. Keş peyniri de o kadar bir rivayet var sahih olan, onun içerisinde yok ama bu 5 şeyle ittifak edilmiş. Arpa, buğday, kuru üzüm, ondan sonra hurma, pirinç ve mısırdan verileceğini. Ebu Hanife bunların kıymetini vermeyi caiz görerek demiştir ki eğer fitreyi buğdaydan verecekse yarım sağ kifayet eder demiştir. Çünkü buğday biraz daha hafif olunca çok oluyor. Diğer maddeler biraz daha ağır olunca onlar biraz şey oluyorlar. hafif oluyorlar. O yüzden Ebu Hanife böyle bir şey söylemiş ama yani bunun tutarlılığı biraz konuşulur. Ebu Hanife şunu ortaya koymuş, cumhura muhalefet ederek. Cumhur ulema demişler ki bu beş maddenin haricinde fıtır sadakası olmaz demişler. Yani fıtır sadakasını verecek adam buğday, arpa, üzüm, kuru üzüm, mısır ve pirinç vermek zorundadır demişler. Ancak Ebu Hanife demiş ki bu ürünler o dönemde fakirlik olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından özellikle teşvik edilen ve insanların birbirlerine bu gibi gıdalar vererek de evlerindeki açlığın giderilmesidir gibi bir yorum yapmış Ebu Hanife. O illet de bugün kalkmıştır demiş. Bugün bolluk var, bugün bereket var. Bu yüzden demiş biz yerine parayı versek mesela bir sardiye ölçüsü. 3 kilo pirinç mesela. Kaç para bugün 3 kilo pirinç? Ne kadar kilosu? 6 diyelim. 18 milyon. 7 olsun 21 milyon. Eğer 7 milyon olursa pirinç kilosu. 2,5 milyon. Ha, tamam. O zaman 3 ile çarptığınız zaman ne yapar? 7,5 milyon yapar. 7,5 8 milyon. Ve hurmaya baktığınız zaman biraz daha fiyat değişir. Bu bütün maddelerin fiyatını ortaya aldığınız zaman, bir önünüze koyduğunuz zaman biri 8 tutar, biri 20 tutar, biri 15 tutar. Çünkü her birinin değeri farklı. Ortalama 10 milyon Türk lirası olarak şu anda bir Müslüman, bir kişiye düşen fıtır sadakasıdır. 10 milyon. 10 milyon vermesi yeterlidir inşallah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken biz sadaka, fıtır, küçük büyük, hür veya köle herkes için verir yemekten bir sağ, yahut keş peynirinden bir sağ veya arpadan bir sağ, yahut kuru üzümden bir sağ üzerinden verirdik. Muaviye, hac yahut umre yapmak için gelinceye kadar bu şekilde devam ettik. Sonra Muaviye minber üzerine başka bir konuşma yaptı. Konuşmasında dedi ki ben Şam buğdayından iki müddün bir sağ kuru hurmaya denk olduğunu fikrindeyim dedi. Bunun üzerine halk onun görüşüyle amel ettiler. Yani bu Ebu Hanife'nin dayandığı görüş bu. Burada ölçü birimlerini biraz değiştirmiş Muaviye. Kendisi denklik biliyorsunuz bir kilo demirle bir kilo pamuk eşittir yani. Ama biri daha fazladır hacim açısından, diğeri hacim açısından daha küçüktür. Muaviye böyle söyleyince insanlar böyle amel etmişler. Ebu Said de diyor ki bana gelince ben bunu yaşadığım müddetçe ilelebet eskiden verdiğim gibi vermekte devam ediyorum diyor. Hadis Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn-i Mace'de rivayet edilmiş. Yani önceden beri verdiklerine bir sağ. O bir sağda 3 kilo. 3 kilo ne yapacak herkes? Fıtır sadakası infakında bulunacak. Ne zaman vacip olur? Alimler fıtır sadakasının Ramazan'ın sonunda vacip olduğu konusunda ittifak etmişler. Vacip olan vaktin hududunda ise ihtilaf etmişler. Sevri, Ahmet, İshak, Şafii'nin son görüşüne ve Malik'ten yapılan iki rivayetin birisine göre vacip olmasının vakti bayram gecesi güneş batıncadır. Nedir o zaman? Arife gününün akşam namazından sonradır. Akşam ezanı okundu. Baktılar hilali gördü Müslümanlar. Ertesi gün ne? Bayram. Ertesi gün bayram olduğu için fıtır sadakasının vakti ne zaman girmiş oldu? Akşam namazından sonra. O andan itibaren sabah namazına kadar başlamıştır. Nafi şöyle demiştir. İbn Ömer sadaka-i fıtırın bayramdan 1 veya 2 gün önce öderdi demiş. 1 veya 2 gün önce. Yani diğer grupta bu görüşe gitmişler. 1-2 gün önceden de ödeyebilir demişler. Alimler 1 veya 2 günden fazlasında ise ihtilaf etmişler. İttifak var 1-2 gün önceden ödeyebilir. Oradan daha önce ödeyebilir mi? Mesela 15 gün önce, 20 gün önce, Ramazan'ın 3. günü, 5. günü fıtır sadakasını verebilir mi adam? Ebu Hanife'ye göre Ramazan ayında önce vermek caizdir. Şafii ayın evvelinde vermeyi caiz görmüştür. İmam Malik ile Ahmed'in meşhur olan görüşüne göre sadaka-i fıtırın 1 veya 2 gün önceden vermek caizdir. Yani Ahmed ile Malik demişler ki 1-2 gün önce vermek lazım. Diğer Ebu Hanife ile Şafii ayın başında vermenin mübah olduğunu söylemişler. Tabi en güzeli ihtilaftan çıkmak için açık bir nas olmadığından dolayı bu konuyla alakalı bayram namazından 1 veya 2 gün önceden ne yapmak? Bu sadakayı vermek. Nereye verilir sadaka-i fıtır? Sadaka-i fıtırın verileceği yerler, zekatın verileceği yerler olup bu ayette geçen 8 sınıftır. Hadiste geçtiği üzere fakirler bu sınıfların en evlasıdır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadaka-i fıtrın oruçla ilgili olan boş söz ve hareketlerden ve günahlardan bir temizlenme ve fakirler için ise yiyecek kılmıştır hadisi vardı. Beyhaki ve Darıkuddin İbn Ömer'den rivayetlerine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka-i fıtır vacip kılınca bugün fakirleri zenginleştirin buyurdu. Demek ki fıtır sadakasının hikmeti ve illeti ne? Fakirlerin zenginleştirilmesi. Çünkü bayram günü önceden kıtlık vardı, şimdi bolluk var. Millet azdıkça, kafir oldukça Allah da veriyor azgınlıklarını arttırsınlar diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte açlıktan gitmiş, mescitte yatmış uyumuş. Bir bakıyor Ebu Bekir geliyor. Niye geldin diyor. Ya Resulallah senin ne çıkardıysa beni de o çıkardı diyor. Ben de açım biraz vakit geçsin gideyim mescitte yatayım dedim diyor. Gel Ebu Bekir diyor, oturuyor yanına. Ömer geliyor çıkıyor. Ya Ömer diyorlar niye geldin? Sizin ne getirdiyse beni de o getirdi diyor. Açın diyor. Ondan sonra Rabi Ebu Hureyre diyor. Ben gittim diyor. Zaten aç karın açlığına şey yapıyor. İlim okuyor. Mescidin yanında kalıyor. Evi yok. Resulullah gelen sadaka ve zekatlardan ona hayatını geçindirecek kadar infak ediyor. O da oturmuş ilim okuyor. Peygamberin dizinin dibinde. Aleyhissalatü vesselam. Ardından Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam, haydi kalkın falan var, onun evine gidelim. O bize hurma hurma bir şey ikram eder diyor. Kapısını çalıyorlar, giriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafirliğe geldik diyor. Bize ikram et, Allah da sana ikram etsin. Adam bir koyun kestiriyor. Hani koyun pişene kadar da su getirmiş. Bir bardak soğuk su. Beraberinde de şöyle hurma bahçesinden, hurma ağacının dalından bir dal getirmiş. Dalda böyle hurmalar var karşılıklı böyle. Hurma, meyve yani. Ağaçtan meyve yediğinizi düşün. Bir dal getirmiş. Orada da olsun olsun 10 tane hurma var altı üstü. 4-5 kişiler zaten. Yani tam böyle ağızlarına koymuşlar. Suyu içiyorlar. Hani daha yudum almışlar. Saatlerdir açlar. Açlığı giderecekler. Resulullah diyor ki bunları yiyin. Hepsinin hesabını Allah'a vereceksiniz diyor. Yani onu bilerek bunları yiyin diyor. Yediğiniz her lokmanın hesabını Allah'a vereceğinizi bilerek yiyin. Çünkü Allah hepsinin hesabını soracak. Soğuk suyun da soracak. Yediğiniz hurmanın da soracak. Üzerine yediğiniz etinkini de soracak. Bu yemeği yiyip o enerjinizi nerede harcadığınızı da soracak. O enerjinizi haramda mı harcadınız, helalde mi harcadınız, davette mi harcadınız yoksa boş işlerde mi? Allah hepsinin hesabını soracak. Şimdi bakıldığı zaman sahabenin vakıasında fıtır sadakası gerçekten hikmeti anlaşılıyor. Amaç fakirleri zenginleştirmek, fakirlerin evlerine bayram günü yemeksiz girmemelerini engellemek. Amaç bu. Bu illet ortadaydı o zaman. Bu illet kalktığı için zaten Ebu Hanife bugün demiş parayla verebiliriz biz. Tabi cumhur ulema hadisin zahirini hamletmiş. Demişler ki bu beşinden fazla verilmez. Özellikle bizim Türkiye Hanefi olduğu için herkes alışmış senelerdir öyle vermeye. İhtilaf malum anlattım. Herkesin gönlüne ne güzel geliyorsa onu yapsın. Hangisine gönlü meylediyorsa, gönlü hangisine mutmainse orada yapsın inşallah. Bir mesele daha var. Bu sadaka-i fıtrın kime verileceği? Zekat verilen 8 sınıfa verilir. Fakirler, işte zekat memurları, ondan sonra yolda kalmışlar, yetimler, mağdurlar, işte buna benzer diğer şeyler. İmam Nevevi diyor işte aynı şekilde ilim talebelerine de diyor icmayla verilir. Sadaka, zekat caizdir diyor onlara da vermek. Böyle ilmin yayıldığı medreseler, işte çalışmalar, bunlar ayakta durması için buralara verilir. Bunların haricinde bir mesele daha var. İslam devletinde zımmiler denen kafirler var. Eman almışlar bizden. Biz demişiz ki bu topraklar bizim ama biz sizi bu topraklarda yaşatırız. İşte siz bize savaşmayacaksınız, biz size savaşmayacağız. Dininizi yaymayacaksınız, dininizi anlatmayacaksınız. İbadethanelerinizi yenilemeyeceksiniz. Bizden farklı giyineceksiniz, bizim çarşılarımıza karışmayacaksınız. Yani karışıp da Müslümanlarla birbirinize girmeyeceksiniz. Zelil bir şekilde kabul etmişler bizim devletimizde yaşamayı. Zelil, aşağılık bir şekilde. Bunlar Yahudi, Hristiyan kafirler. Müşrikler böyle bir taleple gelseler kabul edilmez. Onlar ya İslam'a girecekler ya da kafaları kesilecek İslam'a göre. Ama Yahudi, Hristiyanlar yaşayabilirler zımmiye olarak. Zımmiye verilir mi? Alimler buraya konuşmuşlar. İmam Zuhri, Ebu Hanife, Muhammed İbn-i Şubrümer şu ayetten dolayı zımmiye sadaka-i fıtır vermeyi caiz görmüşlerdi. Allah'ın dini uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanıza ve onlara karşı adil davranmanızı Allah size yasaklamamıştır. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Demişler ki Allah onlara iyilik yapmayı umum kullanmış. Fıtır vermek de, sadaka vermek de demiş. Bunlardan bir tanesidir. Gerçi alimler bu konuyu uzun uzadıya tartışmışlar. Muellefetül kulub denen bir sınıf var. Hanifilere göre, Ebu Hanife'ye göre, İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam Muhammed'e göre, sonradan gelen Hanifi mezhebinin takipçilerine göre muellefetül kulub bitmiştir diyorlar. Onlar öyle söylüyorlar. Muellefetül kulub, yani kalbi İslam ısınsın diye bir kafire sadaka vermek diyorlar ki bitmiştir. Çünkü diyorlar İslam bunu meşru saymıştı, o zaman Müslümanlar zayıftı. O zaman Müslümanlar zayıftı. Müslümanlar zayıfken İslam'ı yeni insanlar kazandırmak için kalplerini kazanmak adına böyle yapılıyordu. Şimdi diyorlar İslam izzetli, İslam yüce devlet var ondan yaşadığı dönemde. O yüzden diyorlar muhalefete kulüp bitmiştir, kalkmıştır, kafirlere sadaka verilmez. Sadece ve sadece Müslümanlara sarf edilir. Zaten İslam devletinde imam alır bunu. Zekatı ve fıtrı, dün zaten zekatı anlatmıştık. İmama verilir. İmam nerede tasarruf edeceğini ben şu anda anlatıyorum. Zaten şahıslar kendileri tasarruf edemezler bunlar. İmama teslim ederler. İmam da Allah'tan korkarak adet bir şekilde bunu kullara sarf etmeye çalışır. Niceleri vardır. Onun hakkını yerine getirmezler. Allah ayette diyor ruhbanlardan ve abidlerden öyleleri vardır ki onlar diyor لَيَقُلُونَ اَنْوَالًا نَسَ بِالْبَاطِلِ insanların mallarını batılla yerler diyor. Ama başka bir yerde de Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bunun imamlara döndürülmesini emrediyor. Demek ki burada hassas bir denge var. Bunu Allah'tan korkanlara vermek lazım ki onlar da malda Allah'tan korksunlar ve Allah'ın razı olacağı şekilde Allah yolunda sarf etsinler. Yoksa veriyorlar İHA'ya götürüyor, Hristiyanlara teslim ediyorlar parayı. Veriyorlar bilmem kimse yok mu derneği, yok devletin Kızılay'ı bilmem şuyu buyu. 50 tane şimdi her tarafta müthiş bir para dönüyor yani. Kimse yok mu? İHA, şunlar bunlar, yardım dernekleri. Paraları topluyorlar milletlerden. Tam millet de dinini bilmediğine götürüp bunları teslim ediyor. Bunlar da Yahudilere teslim ediyorlar, Hristiyanlara teslim ediyor, müşriklere teslim ediyorlar paraları. Gidiyorlar okul açıyorlar, Atatürk'ün resmini asıyorlar o okula. Ondan sonra diyorlar zekatlarınız işte çoluk çocuğun okumasına gitti vesaire fıtırına. Bu konuda etrafımızdaki müşrikleri de bilinçlendirmemiz lazım. Bakın altını çiziyorum, müşrikleri, Müslümanlar değil. Yani bu mallar eğer Müslümanlara dönmezse tevhidin maslahatına şirkin maslahatı olarak dönecek ve şirk yayılacak. O yüzden ehven-i şer kaidesi gereği iki şerden az olanın tercih edilmesi ki burada iki şerden bir tanesi bu malların müşriklere gidip müşriklerin bu malları şirki yaymak için harcamalarıdır. İkinci şer ise müşriklerden sadaka ve zekat almaktır. Çünkü zaten müşriklerin amelleri kabul olmaz. Bize düşen izharul dindir, onlardan beraattir. Onlara işte sizin ibadetleriniz makbul değildir demektir ama bunlar gene şeriata mutabık amel edecekler. Biz onu desek de demesek de. O yüzden onlardan bunu almak da bir şerdir. İki şer birleştiği zaman ehveni şer olanı ne yapıyoruz? Tercih ediyoruz ki takip tevhid yayılsın. Orada bir maslahat var. Tabi bunu alimler belirlemesi lazım. İlim ehli oturup konuşması lazım. İmam Şafii Rahimullah'ın dediği gibi diyor ki eğer diyor cahiller şu maslahattır, bu maslahattır derseler teşri yapmışlardır diyor. Kanun koymuşlardır diyor. İbn-i Hazm diyor eğer diyor cahiller şu maslahattır, bu maslahattır diyecekse alimlerin işi ne, niye kitap okuyorlar diyor İbn-i Hazm Rahimullah. O yüzden maslahatı mevsedeti ilim ehli vakaya göre belirlerler, ona göre fetva verirler, ona göre amel edilir. Birçok ilim ehlinden biz okuduk gördük ki bu asırda yaşayan muvahhid alimlerden bu gibi müşriklerin zekatlarını ve fıtır sadakalarını tevhidin maslahatına, İslam'ın maslahatına çevrilmesi caizdir diye. İnşallah doğru fetva budur Allah katında. Allah bildiklerimizle amel etmeyi, onları yaymayı bize nasip etsin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.